Si od nim kaukał, kaukał na. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, a. Miksi oot niin kaukau, kaukana? No proszę. Tymczasem państwo piszą, ten ostatni zespół z Finlandii z tym akordonem genialny. Trzeba rozejrzeć się w sieci za ich płytą. Gdyby pan redaktor nie powiedział, to pomyślałbym, że to czeski zespół. Szymon ze Słubic. Zdecydowanie wolę bieganie a propos sportów. To pan Szymon. Tymczasem zgłaszam swoją obecność z półgodzinnym opóźnieniem, ale jestem i słucham. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie i pana, panie Wojtku, panią realizator. I jeszcze zapytanie, czy pan może zabrał płytę zespołu Hańba? Posłuchałbym, prawdę mówiąc. Panie Pawle, nie wiem jak daleko z Łosic do Warszawy, ale 19 maja będą grali w Warszawie i to w znakomitym gronie. Dalej, a propos Finów jeszcze z Helsinek, pisze stały słuchacz Artur, plus 16 stopni i księżyc za oknem. Popieram propozycję uczczenia muzycznie panami AA. Artur z Helsinek, pozdrawiam, pozdrowienia dla pani realizator, pana redaktora od muzyki. Tak, na razie państwo piszą i niezawodnie nasz Nikifor donosi, że 121 lat temu ukazała się powieść Dracula, Brama Strokera. No i a propos lektury, pomyślałem sobie, że nasza stacja nieosobliwa być może stoi na skraju jakiegoś miasteczka i moglibyśmy po nim troszkę się przejść. Po przybyciu do miasta ślepiec opowiadał, że przebył pustynię ruchomych, żywych piasków. Najpierw, jak oświadczył, umarł, a potem trzask, prask, znalazł się na pustyni. Dzielił się tą historią z każdym, kto gotów był jej wysłuchać i zawsze pochylał głowę, by złowić uchem odgłos kroków potencjalnego słuchacza. A kiedy opowiadał swoją historię, z jego brody sypał się deszcz czerwonego piasku. Twierdził, że pustynia była jałowa, że czuł się na niej samotnie i że nie połyskiwała na niego niczym wąż. Wędrował wiele dni, aż wreszcie wydmy pod jego stopami zaczęły się najpierw rozwiewać, a potem wzdymać i smagać mu twarz piaskiem. Następnie wszystko zamarło i rozległ się odgłos przypominający bicie serca. Słyszał go bardzo wyraźnie. Jak utrzymywał, ostatecznie zdał sobie sprawę z tego, że nie żyje. Właśnie dopiero wtedy, gdy poczuł na całym ciele okłucia milionów ostrych, niczym strzały, ziarnek piasku. Ha! No właśnie. A u nas, tak się zastanawiam, panowie AA, Antoni jeszcze się pojawi w roli być może żywego trupa, bo cały czas o nim wspominamy. Natomiast dla słuchacza z południa, który tak wysoko ceni sobie czeskie grupy, oni właśnie Hradistan i zamiast naszego Albercika grupa Autaj. Dialog etniczny. Malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malalum malal Step alta je, klenbou modrou mne soumrak přikryje. Mým hlasem mým se nebesa chvějí a hvězdy z hůry mi pod nohy padají. Postelí mou je step alta je, klenbou modrou mne soumrak přikryje. Mým hlasem mým se nebesa chvějí a hvězdy z hůry mi pod nohy padají. We'll be right back. salidato, engeride, virgilis, gestet, kejin, koltet, bes, telekeide, birbala, sanadabar, salidato, posteli moje smrti, a ta je klenbou modrou, mne soumrak přikryje, mým hlasem mým se mi nezvává, a hvězdy do hory mi padají, padají. Posteli moje smrti, a ta je klenbou modrou, mne soumrak přikryje, mým hlasem mým se mi nezvává, a hvězdy do hory mi padají, padají. Około 21.21, słoneczne plus 12. Na stole empanadas, czyli pieczone pierogi z nadzieniem z wędzonej szynki, kukurydzy i sera ricotta. Z pozdrowieniami dla pana redaktora i pani realizator i wszystkich osób zakręconych, Agata z Buenos Aires. Nie, co chwila dostajemy maile, a w zasadzie nie co chwila, tylko co tydzień od pani Agaty i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ciągle je, bo albo baranina, albo właśnie te empanadas. No i szczerze zazdroszczę, bo siedzę tu o suchym pysku, jak się mówi, i skręca mnie wręcz z głodu. No i żałuję, że wczytałem się w tego maila, bo... No właśnie, a tu jeszcze nasza opowieść wiedzie nas, to chyba się uparło wszystko na to, Jim Singer, który prowadził bar kanapkowy w dzielnicy Pomnika, powiedział, że najpierw poczuł mrowienie w palcach, a potem przestał oddychać. To było serce, powtarzał, łomocząc pięścią w swoją pierś. Śmierć zabrała mnie z mojego własnego łóżka. Zamknął oczy, a kiedy znów je otworzył, siedział w ciuchci, takie, jaką jeżdżą dzieci w wesołych miasteczkach. Tory prowadziły przez gęsty las złocisto-brązowych drzew. Wkrótce okazało się jednak, że są to żyrafy, których długie szyje wznosiły się ku niebu jak gałęzie. Podmuchy wiatru zrywały z grzbietów zwierząt cętki. Unosiły się one nad Jimem, wirując i opadając wokół ciuchci. Minęło sporo czasu, zanim Singer zrozumiał, że pulsujący odgłos to nie stukot kół pociągu o szyny. Ha! No właśnie. Taka to osobliwa ciuchcia. Jeżeli państwo widzą żyrafy, to proszę zmierzyć tętno. A myśmy mówili o Antonim, o żywych trupach. No i u nas w przedziale jest, a jakże. Słaby ja, słaby, niedługo umru, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papatiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Jemu zapiszę tłuste woły dwa, żeby czytał mi psałterze z nie. wieczora do dnia, żeby czytał i psał też z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapisze słomę i siano, niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. Żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapiszę sznurki korali, żebyście mnie co niedziela powspominali. Żebyście mnie co niedziela powspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Słaby ja słaby, niedługo umrę. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Antoni. Tymczasem dziewczyna, która lubiła podpierać topole w parku, twierdziła, że po śmierci znalazła się w oceanie koloru suszonych wiśni. Przez jakiś czas unosiła się na powierzchni wody, leżała na plecach i bezsensownie wirowała w kółko, podśpiewując refreny wszystkich piosenek, jakie zdołała sobie przypomnieć. Potem jednak rozległ się werbel grzmotu, otworzyły się chmury i wokół zaczął padać deszcz łożysk kulkowych. Były ich dziesiątki tysięcy, a ona, głaszcząc spękane pień topoli, połknęła tyle łożysk, ile tylko mogła, choć nie wiedziała dlaczego. A napełniwszy nimi brzuch, niby płócienny wór, zaczęła powoli opadać na dno. Obok przepływały ławice ryb, a ich niebieskie i żółte łuski były najbardziej połyskliwymi obiektami w wodzie. Wokoło słyszała ten sam odgłos, co wszyscy, czyli miarowe bicie olbrzymiego serca. No właśnie, a u nas bije wielkie serce do muzyki Antoniego. Pod lasem pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, ogonek damy babom na okrasę. Mały, łzy miałem, ziarnko. A teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłbym w niebie. Panowie, panowie, chcecie by do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Antoni. Dzisiaj utwory wyjątkowo naostrzyły nóż gilotyny, bo ostrze wchodzi w metal jak w masło z 85% udziałem tłuszczu. Pozdrawiam, Tomasz Abolicjusz z Pomorza. To chyba chodzi o tę mocniejszą muzykę i ciężko wypośrodkować. Mam nadzieję, że w dzisiejszej audycji skończyły się muzyczne krzyki i inne wybryki. Pisze pan Andrzej z Krakowa. Jestem pod wrażeniem tegorocznych laureatów głównej nagrody w konkursie na festiwalu Nowa Tradycja grupy Wokal Warsze z udziałem Jacaszka. Nowa jakość w muzyce folkowej, pisze pan Andrzej, i ciężko się z nim nie zgodzić. U mnie już piątek, godzina 9, słońce pięknie świeci, 24 na plusie. Nie wiem, czy pan redaktor miał już okazję słyszeć zwycięzców konkursu na tegorocznym festiwalu Nowa Tradycja, Wokal Warsze, z Jacaszkiem. Dla mnie to odkrycie ostatniego czasu, coś niesamowitego. Karolina aktualnie z Tokio, z pozdrowieniami dla całej ekipy, pana redaktora, pani realizator i słuchaczy. Karolina tak do nas pisze. Czy mogłem słuchać? Pewnie, że słuchałem i jestem oczarowany. Wydaje mi się, że wcześniej czy później dołączą do nas w naszym osobliwym pociągu. No ale powróćmy do naszej lektury. Patrzę na zegar, 29 minut jeszcze podróżujemy po naszym miasteczku, między innymi. Opowieści o przejściu na drugą stronę były równie zróżnicowane i złożone jak 10 miliardów żywotów, a zatem o wiele bardziej szczegółowe niż inne opowiadania tych wszystkich ludzi, a mianowicie niż opowiadania o ich śmierci. Ostatecznie umrzeć można zaledwie na kilka sposobów. Ustaje akcja serca, obumiera mózg albo pada się ofiarą jakiejś nieznanej choroby. W mieście nie było jednak dwojga ludzi, którzy dostaliby się tu w ten sam sposób. Lew Paley powiedział, że widział, jak atomy jego ciała rozsypują się niczym kolorowe kulki. Przetaczają się przez cały wszechświat, a potem znów zbijają się do kupy bez żadnego powodu. Han Ming Li utrzymywał, że obudził się jako mszyca i przeżył całe życie w miąższu brzoskwini. Graciela Cavazos opowiadała, że zaczęła opadać na ziemię pod postacią płatków śniegu. Wypowiedziała zaledwie 8 słów, a potem już tylko uśmiechała się nieśmiało, kiedy ktoś prosił ją o więcej szczegółów. W tej kwestii nie było więc dwóch identycznie brzmiących opowieści, a jednak wszyscy słyszeli ów przypominający dudnienie bębna odgłos. Niektórzy się upierali, że dźwięk ten nigdy nie ustawał i że jeżeli człowiek odpowiednio się skoncentrował i nie zamykał uszu na ciche dudnienie, można go było usłyszeć w tle wszystkich miejskich odgłosów. W pisku hamulców, jazgocie klaksonów, brzęku dzwonków nad drzwiami prowadzącymi do restauracji, a także w stukocie i szuraniu butów na chodniku. Ludzie zbierali się grupkami w parkach albo na dachach, żeby go posłuchać. Siedzieli w milczeniu, zwróceni plecami do siebie. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Przypominało to śledzenie wzrokiem ptaka, który wzbijał się w powietrze, otwórował coraz dalej i wreszcie stawał się tylko niewyraźną plamką na niebie. A u nas bum, bum, podchodzi nocną porą Berktat. Już kiedyś tu byli, ale przypominamy. Mörkesgrönt och midnattsljus finner jag väg. Flyktig farer jag utan stans, svig som i en mardröm väcka liv i kvar sans. Frå sikre döden klart jag dra i hast, dig som dömde mig där. Men bland mörkes grönt och min nattsljus finner jag väg. il racconto di un lady. O circa lì se gli ti è gli Berktat. A my powolutku zbliżamy się już do portu. Do portu tymczasem pisze do nas słuchacz Antoni ze Szczebrzeszyna. Czy pan Antoni zaśpiewał o Wojciechu? Czyżby o samym panu redaktorze? Odpowiadam, ilekroć zapowiadałem na scenie Antoniego, a wielokrotnie się tak zdarzało, to z uśmiechem dedykował mi ten utwór, także nie wiem, czy mam go na własność, ale przyzwyczaiłem się do niego. Ale powracamy do naszego miasta. Już w pierwszym tygodniu pobytu w mieście Luca Sims znalazł gdzieś stary powielacz i postanowił wydawać na nim gazetkę, którą rozdawał przechodniom, stojąc przed kafejką River Road. Jeden z numerów dziennika informacyjnego i spekulatywnego L. Simsa, albo dziennika Simsa, jak nazywali go mieszkańcy, poświęcony był właśnie kwestii tego dziwnego dźwięku. Mniej niż 20% ludzi, z którymi Luca rozmawiał, twierdziło, że po przejściu na drugą stronę słyszy ten dźwięk nieustannie. Ale niemal wszyscy byli zgodni, że przypomina on najbardziej bicie serca. I że to niemal na pewno nie może być nic innego. Pytanie brzmiało zatem, skąd ten dźwięk pochodzi. Nie mógł być biciem ich własnych serc, ponieważ ich serca przecież już nie biły. Stary Mohamed Kasim głosił, że to nie bicie serca, tylko pamięć odgłosu rozbrzmiewającego ciągle w jego uszach, bo przedtem też go słyszał, tylko sobie tego nie uświadamiał. Kobieta, która sprzedawała bransoletki nad rzeką, uważała, że jest to bicie serca świata tkwiącego w jego świetlistym, kipiącym centrum, przez które spadła z wysokości do miasta. A jeśli chodzi o osobiste zdanie waszego reportera, to zgadzam się z większością moich rozmówców. Tak kończył się artykuł Luki. Zawsze podejrzewałem, że ów dudniący dźwięk to bicie serc żywych ludzi, bo żyjący noszą nas w sobie niczym perły. My zaś istniejemy tak długo, dopóki oni nas pamiętają. Sims wiedział, że to niedoskonała metafora. Perła żyje bowiem dłużej niż ostryga, ale Zasada numer jeden, którą przyjął jako wydawca, głosiła, że nie można przekraczać przyjętych terminów. Już dawno zaniechał więc pogoni za doskonałością. 17 minut. O, w związku z tym nie przyniosłem hańby, ale kiedyś ktoś prosił mnie o mnie. Przyniosłem podwójny album i wybrałem sobie utwory z tej drugiej płyty, ale tak długo je wybierałem, że płytę zostawiłem w domu w odtwarzaczu, ale ta pierwsza płyta też niczego sobie. Ludzi w mieście codziennie przybywało, a jednak każdy znajdował tu swoje miejsce. Idąc znaną ci od lat ulicą, mogłeś natknąć się nagle na jakiś nowy budynek albo przecznicę. Carson McCarrigan, kierowca jednej z tych zgrabnych czarnych taksówek krążących po ulicach, musiał co tydzień sporządzać nowy plan miasta. 20, 30 albo i 50 razy dziennie trafiali mu się, no bo przybyli klienci i kazali się wieść w jakieś miejsce, o którym on nigdy wcześniej nie słyszał. Pochodzili z Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk. Z olbrzymich metropolii albo i z małych wysepek leżących na środku oceanu. Oni to robili. Oto, co robili żywi. Umierali. Był wśród przybyszów pewien sędziwy grajek uliczny, występujący w dzielnicy czerwonoceglastych domów i wydobywający ze swego akordeonu powolne, smutne westchnienia, a także pewien młody jubiler, który otworzył sklep na rogu Maple i Christopher Street, gdzie sprzedawał srebrne wisiorki z brylantami. Jessica Afford prowadziła naprzeciwko własny sklep jubilerski od ponad 30 lat, ale nie zdawała się darzyć konkurenta niechęcią. Przeciwnie, codziennie rano przynosiła mu kubek świeżo parzonej czarnej kawy, a potem popijali ją w jego saloniku i plotkowali. Dziwiło ją tylko, że jest taki młody i że tylu ludzi umiera ostatnio w bardzo młodym wieku. Wielu z nich w gruncie rzeczy było jeszcze dziećmi, które jeździły na klekoczących skateboardach albo przebiegały pod jej oknami w drodze na plac zabaw. Jedno z nich, chłopiec z truskawkowymi przebarwieniami na policzkach, lubił sobie wyobrażać, że konie na biegunach, na których jeździ, są równie prawdziwe jak te konie, które szczotkował i karmił na swojej farmie, zanim wszyscy zginęli podczas bombardowania. Inny dzieciak lubił zjeżdżać na zjeżdżalni i zapierać się nogami w piachu, myśląc o swoich rodzicach i dwóch starszych braciach, którzy pozostali wśród żywych. Widział, jak wracali do zdrowia po tej samej chorobie, która jemu powoli odbierała siły. Nie lubił o tym mówić. Działo się to podczas wojny, chociaż nikt z mieszkańców nie pamiętał której. No właśnie. Okaże się, że ten dźwięk to jednak bicie serca żywych i że jakaś dziwna choroba dziesiątkuje naszą populację i... No właśnie, krótka historia umarłych, nie będę zdradzał, jak to wszystko się kończy, bo jeżeli ktoś będzie chciał po lekturę sięgnąć, nie będę mu psuł przyjemności. A propos książek, w tym tygodniu chyba warszawskie targi książki na Narodowym, chyba się wybiorę i może coś uda mi się upolować. Tymczasem patrzę na nasz zegar, 9 minut, a zatem zmierzamy ku końcowi naszej podróży. Tym razem Karim Bagili, artysta z byłej Jugosławii, mieszkający obecnie w Belgii. Znakomity gitarzysta. Deep within the shadows, I'm the hungry wolf you fear. But I can see that you're the only evil creature here. Before you came, we lived in peace, but you have brought us death. I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human, you can't understand what I'm saying. I don't speak human, you can't understand what I'm saying. Upon a wing of flying thing, to you I seem so small. But I look down on what you've done, my raven's eye sees all. You people like a cancer grow, destroying all you see. And 7 billion mutant minds. taught me how to see. It's us who are the strangers here, and we don't own the land. My words, they fall upon deaf ears, 'cause no one understands. 'Cause I don't speak human, you can't understand what I'm saying. I don't speak human, you can't understand what I'm saying. Now you tell me that I'm wrong, and animals don't feel. You say the earth is not alive, and only we are real. You try to tell me to behave, that I must act like you, but I just stick my fingers in my ears and say, fuck you! 'Cause I don't speak human, I can't understand what you're saying. I don't speak human, I can't understand what you're saying. I don't speak human, I can't understand what you're saying. I don't speak human, I can't understand what you're saying. I don't speak human, I can't understand what you're saying. I can't understand what you're saying. I can't understand what you're saying. I don't speak human. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że książka Kevina Brockmajera, która, przypomnę, zwie się Krótka historia umarłych, w jakimś sensie przypomina to, co gościło w Osobliwościach parę tygodni temu, czyli tajemną historię Moskwy. Bo tam również nasi bohaterowie przeskoczyli w dziwny sposób do podziemnego miasta, które również zbudowane było w sposób niechlujny, bez żadnego porządku i zmieniało się co chwila, i tam również mieszkali ludzie umarli. Sporą część tamtej książki stanowiły historie mieszkańców tego miasta. Tak samo jak tutaj. Kevin Brockmajer, Krótka historia umarłych. I jeżeli miałbym ją polecać, to raczej w księgarniach z tanią książką chyba, bo to już dość stare wydawnictwo. No ale może coś podobnego znajdziemy na targach książki. Ja tymczasem, ponieważ w naszym osobliwym składzie dzisiaj nie było wagonu w Warsu, zmykam głodne, nie wiem jak państwo, ale pędzę do lodówki. Pozostawiam państwa w dobrym towarzystwie. To, co było zapowiedziane jako Karim Badili, to oczywiście o mnie raz jeszcze z rozpędu, a teraz już powracamy do serbskiego Belga.